Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a netidők. Jaj, de jó, hogy ezt mondtad. Mert remélem azért a hallgatók még nem felejtették el azt a műsor címet, ami még 3 héttel ezelőtt itt a Petőfi Rádióban csütörtök. És ami 3 perccel ezelőtt még a Csüti Csati tetején is kim volt. És megváltozott? Rendszeresen leszoktam cserélni. Akkor ezt köszönjük. Mert egy hős vagy. Igen, köszönöm szépen. Ez az a műsor, amit annak idején úgy hívtak, hogy... Módemidők. Na, ezt most nem akartam, hogy te kimondd, de nem baj. Akkor mindenki... miért néztél rám? Hát, hogy legyen egy kis csönd, egy kis hatásos csönd, vagy hatásszünet, és mindenki ilyenkor képzelje el. Egyébként is egy ilyen mozgalmat akarok indítani, hogy így a műsor elején mindenki magában képzelje el a régi címet, hogy ne felejtsük el, így tartsuk a szellemet magunkban. Jó? Okay. Minden egyes műsor előtt, de egyébként ez a netidők most már 3. alkalommal. És a 2 héttel ezelőtti műsorban Chatman Balázs ajánlotta a Pandora projektet. Valóban így. Ami nagyon érdekes program, az interneten érhető el, és zenéket válogat nekünk stílus alapján egymás után. És aztán én ezt ki is próbáltam, ne ásítozz, légy szíves, Cati. Ne buktasd rá. Zenei gének alapján. Zenei gének alapján válogatja a zenéket. Ki is próbáltam, és aztán 5 vagy 6 zene után nekem megállt, és azt írta ki, hogy regisztrálni kell. Igen. És te ezt a csapdát sajnos nem tudtad elkerülni. Igen, mert én azt hittem, hogy tényleg meg kell adni egy valódi amerikai irányítószámot. De aztán kaptunk egy levelet Bede Fazeka Zsoltól, Kanadából, aki ott komputer grafikus, ahogy ő írta, tehát számítógépes grafikával foglalkozik, és nagyon megdicsérte Chatman Balázst, képzeld, Cati. Hízott a májam. Nagyon büszke vagyok rád. Köszönöm szépen. Mert hogy ők azóta ott ebben a grafikai műhelyben egyfolytában a Pandorával hallgatnak zenét. Azóta, igen. Úgyhogy innen Magyarországról adtunk jó tippet a Kanadában élő magyar barátainknak. Na de akkor most mi van akkor itt, ha mi nem hallgathatjuk, mert nincs amerikai irányító számunk? Na ezt írtam meg Zsoltnak, aki viszont visszaírta, hogy van ám trükk, egyszerűen csak be kell írni egy 5-jegyű számot. Így van. És ez Balázs is gyakorolta ezt a módszert, szóval át lehet egy kicsit verni ezt a rendszert, és elhitethetjük vele, hogy mi is ott vagyunk Amerikában, miközben csak egy 5-jegyű számot írunk be. Úgyhogy a pandora.com. Így van. Címmel lehet ezt kipróbálni. Te hallgatod azóta is? Igen, azóta is hallgatom. Sőt, hát nem csak én, hanem majdnem a szobában mindenki. Hát megjósolható szerintem, hogy egy idő után nagy terhelése lesz ennek a bizonyos szolgáltatásnak. Hát, valószínűleg fizetős is lesz egy idő után, már ki tudja, lehet, hogy bírják szerverrel, majd meglátjuk. Kíváncsi vagyok. Hat magyar cégnek díjat ítélt a szakmai zsűri az idei CeBIT kiállításon Hannoverben. Mi megszólaltatjuk az egyetlen aranydíjas cég vezetőjét. Aztán szó lesz a zsaroló vírusokról, a botnetekről és a mobilokat megtámadó digitális kártevőkről. Az infószótárban megtudjuk, miért érdekes a netnyelvésznek a botnet kifejezés. Mert a robotok hálózatba rendeződnek és összehangolt támadásra indulnak. Az ötlet bizarr és már valóság egy magyar iskolában. Ellenőrzőkönyv a neten. És eljött az idő, amikor az internet a szülők pártjára állt. És végül Chatman Balázzsal folytatjuk az UMPC-ről szóló beszámolót. Bár nem tesszük zsebre, azért klassz dolog az origami. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Új nyeremény van a játékaink sorában, úgyhogy már csak ezért is érdemes figyelni a játékkérdést. Cati közben kíváncsian néz rám, és elnyomta a második kedélyes kis ásítást. Este 10 órakor itt a Petőfi. Légy szíves, ébredj föl, műsor adásban vagyunk. Az a kérdésünk a mai este folyamán, ami kapcsolódik a Balázs múlt heti témájához, akkor számoltunk be a CeBIT újdonságáról, az UMPC-ről, és majd ma később egy picit még folytatjuk is ezt. Tehát az a kérdés, hogy mi az a számítógép fajta, ami egy számmal nagyobb, mint az UMPC, de egy számmal kisebb, mint a notebook, vagyis a laptop, vagyis ezek a hordozható számítógépek. Tehát úgy, mint hogy a cipő méretét mondjuk, hogy egy számmal kisebbet szeretnék. Tehát, hogy a kettő között, az UMPC és a notebook között, hogy hívják azt a bizonyos gépet. Az új nyereményünk a Pré irodalmi folyirat egyéves előfizetése. Hoppá! Ugye? Múlt héten itt volt a szerkesztője ennek az újságnak. Miért vagy ilyen? Tényleg, sci-fi novellát kell írni. Vagy nem is sci-fi, számítógépes játék novellát kell írni. Így van, pontosan. Meg is kért bennünket a szerkesztő úr, hogy mondjam el. A Prey irodalmi folyarat 2006/2 száma a számítógépes játékok és az irodalom világa között húzódó nem kis területet kívánja áthidalni. Kizárólag szép irodalmi szövegeket várnak, egyéb korlát nincs. Csak az az egy elvárás van, hogy számítógépes játékokhoz kapcsolódjon a szép irodalmi alkotás. A címük Prey, tehát prae@cello.hu, a határidő, a beküldés határideje április 2-a. A mi játékkérdésünkre viszont most várjuk a választ, a telefonszámunk 328-85-55, a nyeremény tehát a Prey irodalmi folyóirat egyéves előfizetése, valamint egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint... Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői nagylemeze. Csak az ifjabbik maradt ki, tehát ifjabbik Mester Sándor, akit MS3 néven ismerünk. A számunk, tehát még egyszer 328-85-55. Nem izé vagyok, ahogy Cati mondja, hanem Szilágyi Árpád műsorházi és rendszergazdája, Cati pedig az online, vagyis Szokoli Kata. Igen, jó estét kívánok! Mellette ül Csetmen Balázs, Fányi Balázs. Kívánok. A telefonvonalban pedig a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Szia Zoli! És mellettem ül Forján Tamás, aki a 2F2000 Kft. Műszaki igazgatója. Szervusztok! Szia Tamás, te is már több egyszer vagy itt nálunk, és téged... Hát így leegyszerűsítve vírus szakértőként hívunk köszönöm. Meg ebben a műsorban, de ez nem baj, ugye? Jól esik, nagyon köszönöm szépen. Doktor úr. Lesz egy csomó érdekes dolog itt ezzel kapcsolatban, amit az utóbbi hónapokban összegyűjtöttem a vírusokkal kapcsolatban. A múlt héten azt kérdeztük a hallgatóktól, nem tudom, hogy ti emlékeztek-e, hogy a világ legnagyobbnak tartott számítógépes kiállítását, a Cebitet melyik városban rendezik meg. Nagyon egyszerű a válasz, Hannoverben, Németországban, ahol egyébként éppen ma fejeződött be a kiállítás, és egykori hírsziporka mesterünk már itt van, mármint nem a stúdióban, de Magyarországra visszajött, remélhetőleg nem soká majd beszámolhat a Cebitről. Mi viszont mindig nagy örömmel számolunk be arról, hogyha az ilyen kiállításokon magyar újításokat és cégeket tüntetnek ki. Ez alkalommal, tehát idén 2006-ban ráadásul 6 magyar céget is díjjal ismertek el. Szalai Dániel összeállítása következik. 6 magyar informatikai vállalkozás tevékenységét is jutalmazta a European Seal of Excellence in Multimedia díjjal a nemzetközi szakmai zsűri. A cégek között van többek között aranydíjasként az EduWeb, ezüstdíjat kapott a 4Dsoft, a Megatrend 2000, a Silicon Computers, a Trebag és a Web Business. Itt van velünk a vonalban az EduWeb Multimedia RT vezérigazgatója. Kérdezzük meg tőle, hogy mit reméltek ettől a díjtól, amikor beadták a pályázatot? Reméltük, hogy a zsűri fog szavazni ránk. Megmondhatom, hogy meglepetés volt, hogy arany fokozatot nyertünk, aminek nagyon örülök. Milyen szempontokat néz ilyenkor a zsűri? Több szempontból nézi, referenciát, vagyis eddigi eredmények, milyen termékeink vannak, milyen piacokra szakosodunk, és magának a terméknek a minőségét is, hogy hogyan van megcsinálva, milyen multimédia elemeket használ. Illetve volt egy olyan is, amikor itt a jövővel kapcsolatban, hogy mennyire, milyen elképzeléseink vannak, hogy milyen jövőterveink vannak. Ezek a fontosabb szempontok. Mennyire van könnyű helyzetben ma egy önökhöz hasonló magyar vállalkozás, hogyha nemzetközi piacra kívánnak lépni? Hát nagyon erős versenyhelyzetben van, mivel itt a díjátadás a Cebiten volt, Hannoverben, ugye aki oda kimegy és megnézi, hogy mekkora kínálati piac ez, hát rendkívül erős a versenyhelyzet, úgyhogy ilyen hétköznapi triviális dolgokkal senkinek nincs esélye. Olyan termékben kell gondolkodni, ami vagy egyedülálló a maga kategóriájában, vagy tényleg a minősége ennek a terméknek egyedülálló, hogyha mondjuk van valami hasonló konkurenseknél. Más versenyekhez viszonyítva ez a mostani verseny, ez mennyire volt jelentős? Itt egy olyan szervezet, adja át ezt a díjat, ami piacorientált termékek, versenyszférában működő cégeket méretteti meg. Egyrészt, másrészt, hogy ezt teszi nemzetközi szinten, és ezt a díjat, amikor ott az átadásnál láttam, hogy mekkora nagy nemzetközi cégek kaptak ezt a díjat, akkor ugye nagyon büszke voltam magunkra, hogy sikerült odáig eljutnunk, és ott van az igazi jelentősége ennek a díjnak, hogy ez egy további kapcsolatokra, további piacok, új piacoknak a megszerzésére ad lehetőséget, úgyhogy ilyen szempontból nagyon nagy a jelentősége. Itt a nemzetköziséget emelném ki, mert hát egy nyitott piacon vagyok Magyarországon is, úgyhogy itt Európában mindenképpen ez egy jó elismerés. Aszen a Vassennel, az Eduweb Multimédia RT vezérigazgatójával Szalai Dániel beszélgetett. Az úrnak a keresztneve Aszen, ugye? Mert bolgár származású az úr, őt hallottuk az előbb. Viszont Forján Tamás van itt a stúdióban. Ti jól szórakoztok megint, mint múlt héten? Jól van? Mondjátok csak időnként. Tamással ugyebár a vírusokkal kapcsolatban szoktunk beszélgetni, de azért, hogyha mással kapcsolatban akarsz megnyilvánulni, akkor nyugodtan tedd meg. Én azzal szeretném kezdeni, amit a héten kaptam hírt, hogy egy új vírus váltságdíjat követel a fájainkért, meg hát nyilván azokért az adatokért, amik benne vannak. Jelszavak, meg hitelkártyaszámok lehetnek ezekben a fájlokban. Hogy működik az ilyen? Mert ez valami nagyon-nagyon inkorrekt dolog. Szerencsére nem fordulnak ezek gyakran elő. Én másodszor találkozom összesen ilyen jellegű esettel, és még az is a dologban, ami számunkra szerencsés, hogy nagyon nehéz egy ilyenfajta zsarolást, ráadásul nagy tömegben úgy végrehajtani, hogy azután abból az egész akció mögött álló személynek tényleg bírjon valami haszna is származni. De tehát, mi történik ilyenkor? Tehát a vírus elindul a gépemen. Valamilyen módon megkapom ezt a károkozót, elindul a gépemen, egy e-mailben kapom meg rendszerint ezt, és befészkeli magát a gépemre, eltűnik a szemem elől, rossz esetben a víruskeresőim elől is eltűnik, és felkutatja azokat a számomra értékesnek tűnő adatokat, telefonszámokat, hitelkártyaszámokat, jelszavakat, amikért utána tőlem, mint felhasználótól valamit lehet követelni, mondjuk pénzt a legegyszerűbb esetben. De hogy követeli? Összegyűjt ezeket az adatokat, beleteszi egy fájlba, és elküldi saját magának? Vagy hogy? Ezt akkor zsarol? A fájlt át lehet olyan formára alakítani, ami a felhasználó számára teljesen értelmezhetetlen, használhatatlan. Valamilyen módon ezt előbb vissza kell majd neki alakítania az eredeti Word dokumentummá, vagy szövegfájlá ahhoz, hogy értse, hogy mi van benne. Tehát gyakorlatilag túlszul ejtették a mi fájlainkat, és szükségünk van a túlszejtő közreműködésére ahhoz, hogy visszakapjuk a saját adatainkat. Általában a felhasználók többsége nem tudja fejből ezeket a hosszú számsorokat, meg jelszavakat, tehát valahogy rögzíti a gépben. Éppen ezért lehet valaki veszélyben. Egyfelől valaki nem is tartja máshol nyilván, azért írta le, mert különben elfelejtette volna, de van természetesen olyan felhasználó is, aki tudja fejből, de nem örülne azért annak, hogyha a bankszámlájához a hozzáférés másnak is meg lenne. Úgyhogy akár tudja, akár nem, mindenképpen rossz helyzetben van a felhasználó. Borzasztó. És akkor utána mi történik? Tehát túlszul ejti a kódot, és küld egy e-mailt, hogy fizessek be $300 valahova? Valamilyen módon kapcsolatban lép feled, a program egy ablakot megjelenít a képernyőn, vagy kapsz egy e-mailt, vagy ezer módja lehet ennek, és gyakorlatilag valamire kényszerítenek téged, például, hogy fizess valami egy számlára pénzt, vagy támogass egy alapítványt, vagy csinálj valamit, és cserébe visszakapod, ami egyébként a tiéd. Rettenetes. Ezek ellen is vírus ellenőrző programokkal lehet esetleg védekezni? Tehát hagyományos vírus ez? Igen, a hagyományos vírus kifejezést nem használnám. Nincsenek már hagyományos vírusok. Minden vírusfajta, ami mostanság látható, az valamilyen szempontból új. Egyre speciálisabbak. Egyre speciálisabbak, sőt kombinálni is szokták a vírusfajtákat. Például a rootkiteknek nevezett technológiával, ahol egy igazából nem veszélyes szoftver komponenst arra használnak fel, hogy az egyébként veszélyes más komponenseket elrejtsék a felhasználó elől, a számítógép egyéb szoftvereiről, akár a víruskereső elől is. És fájdalmas, de ebből nagyon hatékony szoftverek vannak. Tényleg lehetséges annyira elrejteni ezeket a komponenseket, hogy igen, oda kell figyelnie egy elemzőnek, hogy ezt visszaszerezze. Akkor amit mondasz, abból az következik, hogy egyre nagyobb, egyre combosabb vírusírtó programokat kell kifejleszteni, hogy minél többféle vírus családdal, vagy vírus típussal szemben hatékony legyen a mi programunk, ami aztán jól lelassítja a gépünket. Így van, ma már igaziból nem is víruskeresőnek nevezik őket rendszerint, hanem internetes biztonsági szoftvernek, vagy kliensvédelmi szoftvernek. Ezek igazából átfogó programok ma már, mint egy egyszerű vírusvédelem. A hackerek ellen is próbálnak téged védeni, a levelezésedet is figyelik. De ebben igazad van, hogy gyorsítani nem gyorsítják különösebben a gépet feltelepítésre. Hát egy idő után eljutunk odáig, hogy a gépünk csak azért működik, vagy a működésének a nagy része, nagy teljesítménye arra fordítódik, hogy a különféle támadásokat, vírusokat, kórokozókat elhárítsa. Hát legalábbis egyre több erőforrást kell erre allokálni, de szerencsére a hardverek is gyorsan fejlődnek, tehát igazából nem lesz azért olyan lassú az a gép. Ezért fejlesztik a gépeket, kiderül. Lépést tartani harderekkel, így van. Na, nézzük még azt a másik újdonságot, ami szerintem hallgatóink egy részének újdonság. Mi már egy pár hete azért ismerkedünk a botnet kifejezéssel, ami ugye egy összetett szó, majd mindjárt Zolival beszélgetünk is erről, de hát valójában kicsit hasonló, mint az a fajta ötlet, amikor sok tétlen számítógépet összekapcsolnak, és valami jó ügyért felhasználják azoknak a kapacitását. Jó mondom? Nagyon szép analógia egyébként, tényleg. Valóban erről van szó, kis változtatással, hogy itt a felhasználók tudta nélkül történik ez az összekapcsolás, és nem a jó ügyér, hanem rendszerint valamilyen ennél kevésbé költői, vagy az emberiség számára kevésbé hasznos ügyér, mondjuk egy jó kis internetes zsarolás céljából, vagy egyszerű nettó nyers pénzszerzésből. Akkor ez nem ugyanaz, mint a zombi gépeknek a közössége? Mert ugye arról beszéltünk már, hogy vannak gépek, amiket nem frissít a gazdájuk, tehát a különféle szoftver frissítéseket nem teszi rá, tehát régi a program, ami rajta működik, ezért aztán könnyen sebezhetővé válik, és ezért lesz zombi. Ez hasonló? Tehát a zombi gépeknek a hálózata a botnet? Igen, itt a fogalmi határok annyira nem élesek ma még. Igaziból botneteknek manapság azt nevezi a szakma, ahol a felhasználónak valamilyen közreműködésére volt szükség. Tehát például kapott egy olyan e-mailt, amiben egy becsapós attachment volt. És ezt elindította, megnézte a képnek látszó nem képet. Például Pamela Anderson mesztelen fotói. Mesztelen fotói, netán még azt is megkapta a bónuszként, de mellesleg megkapta a botnet szoftvert. Mellesleg, is. Igen. Igen, köszönöm. És ezzel gyakorlatilag bekapcsolták ebbe a hálózatba, túltán kívül természetesen, rossz esetben ugye az említett rootkit komponenssel, még a víruskeresője sem tud a dologról, és őt utána fel lehet használni, mint egy net katonát, hogy hajtsa végre azokat a parancsokat, amiket kiad a botnet gazdája. És így lesznek ilyen romboló robotok, ugye ezek a gépek, amik mindenféle szolgáltatásokat megtámadhatnak. Vagy gépeket? Vagy mit? Sok mindenre lehet őket használni, lehet őket szolgáltatások megtámadására használni, például ugye volt ilyen eset nem oly rég, amikor internetes szerencsejáték szájtokat támadtak meg. Nyilván egy ilyen szerencsejáték oldalnál nagyon lényeges az, hogy viszonylag gyorsan kapja a felhasználó a reakciókat meg a szervertől, nem mindegy az, hogy egy póker asztalnál már mindenki tett, csak ő nem, és mindenki őrá vár, és letelik az idő, ami az ő tétjének a megtételére rendelkezéssel. Hogyha ezt ennyire terhet, akkor nyilván a póker asztalban nem fog ő pénzt költeni, nem fog ezen az asztalnál játszani, és ez a hely fenntartójának nagyon rossz. De lehet ilyen botneteket például spam küldésre is használni, ahol az effektív károkozás nem ilyen módon jön létre, hogy valaki ugye képtelen mondjuk belépni a megfelelő pókerszobába, hanem néhány ezer, néhány tízezer botnetbe kötött géppel sok millió spammet ki lehet küldeni egész rövid idő alatt. Na, még röviden egy kicsit az én kedvenc vírusos témámra térek vissza. A mobil eszközökön, mobiltelefonokon, meg PDA-kon, tehát ezek a kézi számítógépekre írt vírusokkal kapcsolatban. Mindig visszatérek erre a témára. Még eddig nem volt olyan nagyon veszélyes, de úgy hallottam, úgy hírlik, hogy egyre több vírus születik az ilyen mobil eszközökre is. Te tapasztalod ezt a felfutást? Szerencsére az én telefonom nem kapott még ilyet. Egyébként használok is telefonos víruskeresőt, de Én magam még nem találkoztam a saját telefonomon legalábbis ilyesmivel. Az a helyzet, hogy ezek a vírusok leggyakrabban Bluetooth kapcsolaton keresztül terjednek. Jönnek vagyis, a számítógépből. Hát akár onnan is jöhetnek, de leginkább egy másik telefonból jönnek egyébként. Aha. Ami viszont azt jelenti, hogy egy 10-15 méteres körön belül kell lenni egy megfertőzött telefonhoz képest, ahhoz, hogy az ember egy ilyen fertőzést megkapjon. Teljesen magától átmegy a vírus? Nem teljesen magától, a vírus megkérdezi, megpróbálja saját magát átküldeni, és a fogadó oldalon egy ablak megjelenik, hogy akarja-e a felhasználó fogadni ezt a vírust. A trükk azt szokott lenni rendszerint, hogy ezt nagyon gyorsan is lehet csinálni. Tehát te látod, hogy a telefonod csipog, hogy szeretnél-e fogadni egy fájt, és rákattintasz arra, hogy nem, és azonnal följön megint, hogy akarod-e fogadni. És egy 20-30 nem után el fogod unni a nemre kattintgatást, és az igenre is kattintani fogsz egyszer, mert annyira bosszantó. Holott egyébként, ha tudnád, hogy mi a helyzet, elég lenne, ha 10-15 méterrel arrébb mennél, és rögtön ki is kerülnél a hatósugárból. Van ellenszer? Van ellenszer, persze víruskereső, ez a könnyű ellenszer egyébként, meg ha az ember odafigyel, tehát számít rá, nem éri meglepetésként egy ilyen helyzet, akkor akár ez is lehet védekezés, hogy egyszerűen arrébb sétál. Csak tudni kell, hogy mihez képest kell arrébb sétálni. Ha éppen az alatta levő szinten található a mobiltelefon, akkor lehet, hogy nem is annyira egyértelmű, hogy mitől kellene arrébb helyezkednünk. Folytassuk az infószótárral, Forrán Tamásnak köszönöm szépen. Netnyelvész szurítva még a vonalban? Igen, itt vagyok. Na jó estét kívánok, Zoli. Hogy tetszik a botnet kifejezés? Nagyon ötletes, nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy arra rájönnek ugye az internetes nyelvnek a kitalálói, hogy a robot szót úgy rövidítsük, hogy bot, ez már csillagos ötös, és akkor a kettőből összerakják ezt az összetételt, hogy botnet, és az utótag meg azért nagyon jó, mert benne van az internetben, és mindenki a földön, mindenki tudja, hogy már, hogy mi az a net. Tehát nekem speciál nagyon tetszik, rettentően ötletesnek tartom. És az nem zavaró, Zoli, hogy a bot szónak van azért egy alapjelentése a magyar nyelvben? Hát akik ezt a szó összetételt kitalálták, azok nem magyarok voltak. És egyébként hallottunk már olyat, hogy elterjedt egy... vagy egy szónak bővült mondjuk a jelentés. Hát ilyen esetben nem erről van szó. De... Hát meg aki megvalósítja a botnetet, annak bottal üthetjük a nyomát. Igen, igen. Bár egyébként most készül az infószótára, délután láttam egy hírt, hogy lefülelt az FBI egy nagy botnet tulajdonost, egy 24 éves srácot Amerikában, aki valami 60 ezer dollárt keresett ezzel a bulival. Büntetése 25 botütés. Hát nem, 4 év börtön. Na tessék. Még valami, Zoli? Ennyi lenne az infószótár. Ami lesz jövő héten is. Közben Forrán Tamás mondja a legszellemesebb nevű szervernevet. Ez a Rebot volt, amikor én még diák voltam, egy IRC robot. Nem volt, robot, hanem Rebot. Igen. És hogy nevéhez méltóan? A robot nevezetes, hogy folyamatosan állandóan újraindult. Ugye érdekes, mert angolul Rebootnak hívják az újra indulást. Cati, elálmosodtál közben, vagy felébredtél? Nem, rajzolok. Örülök. És fotózol is azért. Kislánykorodban te szeretted az ellenőrző könyvet hazahurcolni? Sok szép jegy volt benne? Persze, hazavittem, de nem biztos, hogy erről mindenki tudott. De hazavittem mindig, és igazából ez a mostani dolog, amiről most beszélni fogok, ez szerintem nagyon csúnya, és nem biztos, hogy oké, hogy be kell vezetni, de nem biztos, hogy az általános iskolások között. Amiről ugyanis két nappal ezelőtt hallottam, az, hogy... most már egy jogszabály lehetővé teszi azt, hogy interneten keresztül is megnézheti otthon a szülő a gyermekének a jegyeit. Tehát konkrétan gyerek bennül az iskolában, mondjuk egy órakor véged, és amíg ebédel, addig anyuci a munkahelyen gyorsan oda megy, beírja a kis izét, a jelszavát, és már is nézi, hogy van egy nagy táblázat. Hát gondolom, vagy pedig van egy olyan, hogy admin felület, és akkor bejelentkezik, és akkor csak a saját gyerekét látja. Aha. És ott rögtön ez látja ez az osztályzatokat, gyerek meg közben, ebéd közben, egy remek, hogy anyu már biztos tudja, és nem mer hazamenni. Általános iskolában ezek a dolgok még nem voltak ilyen nagyon brutálisak, hogy most ilyen szankciókat kellett volna bevezetni. Tehát persze, oké, én is csináltam olyat, hogy nem mondtam meg, hogy egyest kaptam, mert majd akkor a következő órán, ami 2,5 nap múlva lesz, akkor majd felelek, és akkor úgy könnyebb beadagolni, hogy van egy egyesem. De hoztam egy 4-est is, és... Igen, tehát ezzel azt mondod, hogy egy kicsit így bekorlátozzák a gyerekeknek. Igen, a tehát én például lesz egy televízió műsorban. A stikinek is fontos szerepe lehet, ugye? Igen, tehát így olyan így nem is tudom, tehát olyan dolgoktól fosztják meg a gyerekeket, most nem azt mondom, hogy lopni, csalni, hazudni kell már általános iskolába, de ez így hozzátartozik, hogy... Fontos lehetőség, hogy megtaláljuk adott esetben a kiskapukat? Ez kétélű fegyver azért. Kicsit ilyen kiskapu is, igen, mert tulajdonképpen itt nem az van, hogy ez a gyerekek azok hazudnak a szüleiknek, hanem így nem is tudom, tehát így most tényleg, tehát így általános iskolában ilyet bevezetni, most mi lesz akkor, hogy kap egy egyes, nem mer hazamenni, mert tudja, hogy jó, ma biztos, hogy tudják előbb, mint én, és akkor már akármi, hát ez így nem nagyon tetszik. A pedagógus mit szól hozzá itt a vonalban? Halló, hallunk téged, te mit szólsz hozzá? Hát ez egy nagyon-nagyon összetett, és tényleg nagyon nehéz erről a dologról véleményt mondani. Nyilván nagyon-nagyon sok igazsága van Szatinak is, de tegyük azt is hozzá, hogy ugyanakkor a szülőnek is természetes joga az, hogy tudja, hogy mi történik a gyerekével az iskolában. Tehát ez a két dolog, ez teljesen összefügg, és talán egy jó családi háttérrel, egy jó szülői és pedagógiai hozzáállással sosem fogjuk olyan helyzetbe hozni a gyerekünket, hogy ne merjen hazajönni, ha egyest kapott, hanem természetes lehet neki az, hogy őszintén elmondjon mindent. Az a kislány, aki ott a háttérben sírdogál most még éppen. Nem kap egyest. Ő még nem, de majd megnézed az ő osztályzatait? Hát néhány év múlva? Hát természetes, hiszen én vagyok az apja. De úgy értem az interneten keresztül. Hát én úgy tudom, hogy egyelőre erre még csak lehetőség van, és egy helyen vezették be. Bármire iskolába kerül, lehet, hogy ez már általános lesz. Hát természetesen használom majd az összes eszközt, hogy minden többet megtudjak a gyermekemről. Na, visszaengedünk akkor Tündéhez, és szép álmokat nektek, Zoli. Köszönöm szépen. Újabb titkokat fedünk fel az UMPC-ről. Szerintem nem mondjuk el, hogy mi is ez az UMPC, hát van, aki nem hallotta a múlt héten. Ezt most a Cebiten jelentették be, egy olyan újfajta számítógép, ami kisebb, mint a tablet PC egyébként, meg még a notebooknál is sokkal kisebb. És egy ilyen kézben hordható jópofa masina ez, ami egy ilyen 800x480-as kijelzővel rendelkezik, így jó két kézben megfogható, tehát múlt héten azt mondtuk, hogy zsebre vágható, hát ez azért túlzás, enyém azért nem egy picit. Jó nagy zseb kell hozzá. Jó nagy zseb kell hozzá. Mint az ugrás a sugár. Már bocsánat. Ez olyan, mint hogy a csepeli buszoknak a hátuljára ki van írva, hogy csak egy ugrás a sugár. Hát jó nagy ugrás, igen. Szóval az UMPC-t mire lehet használni? Ultra mobil PC egyébként ez a, tehát ultra hordozható PC, így hívják. Bármire használhatod, ez a döbbenetes. Amire egy számítógépet. Amire számítógépet. Tehát mondjuk nézhetsz rajta filmet, hallgathatsz rajta zenét, tehát az a lényeg, hogy a vezeték nélküli hálózaton elérheted az internetet. Fogalmazzuk meg, egy nehéz szó. Ilyen. És telefonálni is lehet majd előbb-utóbb. Szerintem igen, tehát ez lesz az a készülék szerintem, ami mindent egyesít, már csak a videókamera kell hozzá, tehát a fényképezőgép bele esetleg, de akár az is előfordulhat, hogy egy sima fényképezőgépről letöltöd rá az adatokat, tehát még igazából ezt is valahogy, hát ha nem is kiváltja, de mondjuk ki jól passzol hozzá. Hát egyébként ez sem nehézség, mert a mobiltelefonokban már benne van a kamera is. Jó, de a mikrofon lehet, hogy... is, meg egy sor dolog benne van. Jó, de én csak arra gondolok, hogy a nagy konvergencia végén egyszer csak egy eszközben egyesül minden, és akár lehet ez az ultramobil PC majd valamikor a jövőben. Tényleg egy remek dolog, egyébként Windows XP fut rajta, a tablet PC változat, és milyen majd... nehéz? Húzdeka? Kevesebb, mint egy kiló, most néztem meg 0,9 kg, tehát két pound, ami magyarra fordítva, vagy legalábbis a normális mértékegységre fordítva 0,9 kiló. Az egyébként pontosan belül van szerintem azon a határon, amit még simán elviszel. Tehát mondjuk az én notebookom az ilyen 3,5-4 kiló, azért az már, hogyha még elé raksz egy-két szoftvert, meg CD-t, meg ilyesmit, meg tápegységet, az már úzzal válad rendesen. Ez a súlyzózni lehet magyarul. Így van. Na, még folytatjuk majd szerintem az UMPC-nek a részleteinek az ismertetését. Be kell csábítani, tényleg Gyubácsit hátalátta a Cebiten. Igen, meg mondhatjuk, talán majd hozzájutunk nem sokáig, jelzés